หน้าที่ของพวกเราชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้กระทำนั้นมีอยู่4ข้อด้วยกันคือ 1. ศึกษาธรรม 2. ปฏิบัติธรรม 3. บรรลุธรรมและ 4. เผยแผ่ธรรมนี่คือหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงได้มอบให้กับพวกเราชาวพุทธเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับตัวเราเองและกับผู้อื่นตามลำดับต่อมาการปฏิบัติหน้าที่นี้จะทำให้เราได้รับผลอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันนั่นก็คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุถึงพระนิพพานสถานที่ที่มีแต่ความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการทำหน้าที่ของการเป็นพุทธศาสนิกชนเราจึงควรที่จะน้อมรับมาและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะบรรลุถึงเป้าหมายของการกระทำหน้าที่เหล่านี้ข้อที่1ทรงสอนให้ศึกษาธรรมเพราะธรรมนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้กันเราต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรกันปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าเราไม่ได้ศึกษาแล้วเราไปปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติแบบผิดถูกผิดบ้างถูกบ้างตามแต่ความรู้สึกนึกคิดของเราเองก็จะทำให้ไม่ได้เกิดผลที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับเราต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรกันเมื่อเราได้ศึกษาแล้วรู้แล้วว่าต้องปฏิบัติอะไรกันเราก็นำเอาไปปฏิบัติขั้นที่2คือหลังจากที่ได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วว่าเป็นอย่างไรขั้นที่2ก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติด้วยความอุตสาหะวิริยะด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนด้วยความต่อเนื่องด้วยความสม่ำเสมอเราก็จะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติได้บรรลุธรรมผลที่เราได้รับก็คือธรรมที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นปราศจากความทุกข์ปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดทำให้ใจของเรามีแต่ความสุขตลอดเวลาเมื่อเราได้รับผลแล้วเราก็ทำหน้าที่ข้อที่4ต่อไปก็คือเผยแผ่ธรรมเอาธรรมที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปถ้าเรายังไม่ได้ศึกษาหรือได้เพียงแต่ศึกษายังไม่ได้ปฏิบัติ ยังไม่ได้บรรลุธรรมแล้วเรานำเอาธรรมที่เราได้ศึกษาไปเผยแผ่สั่งสอนก็ยังจะเป็นธรรมที่ไม่มีประโยชน์เพราะเราเองก็ยังไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมที่เราได้ศึกษาแล้วเราเอาธรรมที่เราไม่ได้รับประโยชน์ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นก็จะไม่ได้รับประโยชน์เราต้องรอไว้ก่อนเรื่องการเผยแผ่สั่งสอนธรรมควรจะรอให้เราได้ปฏิบัติธรรมและได้บรรลุธรรมแล้วเมื่อเราได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมแล้วเราก็จะได้รู้จากวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรและผลที่จะได้รับนั้นเป็นอย่างไรเวลาที่ผู้ฟังมีความสงสัยก็จะสามารถตอบได้อย่างชัดเจนทำให้ผู้ฟังนั้นหายสงสัยทำให้ผู้ฟังนั้นสามารถปฏิบัติจนได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นมานี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าเองได้ทรงดำเนินมาในขั้นในเบื้องต้นพระองค์ก็ไปทรงศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆเมื่อได้ทรงศึกษาแล้วก็ได้นำเอาไปปฏิบัติแต่การศึกษาจากครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้านั้นมีขีดจำกัดคือครูบาอาจารย์นั้นมีความรู้ความสามารถที่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดหลังจากที่ได้ทรงศึกษาและได้ปฏิบัติบรรลุถึงธรรมขั้นที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดคือขั้นหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรพระองค์ก็เลยต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองหาวิธีที่จะทำให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรต่อไปหลังจากที่ได้ศึกษาค้นคว้าและได้ทดลองปฏิบัติผิดบ้างถูกบ้างแล้วในที่สุดพระองค์ก็ทรงได้ค้นพบวิธีที่ปฏิบัติที่ทำให้พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงและถาวรหลังจากที่ได้ทรงบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์จึงค่อยควรพิจารณาว่าควรที่จะเผยแผ่สั่งสอนธรรมที่พระองค์ได้ทรงบรรลุนี้หรือไม่หลังจากที่ได้พิจารณาแล้วก็เห็นว่าสมควรที่จะแสดงธรรมเผยแผ่ธรรมให้แก่ผู้อื่นพระองค์ก็ทรงพิจารณาดูว่าบุคคลใดสมควรแก่การแสดงธรรมเผยแผ่ธรรมให้ก่อนเพราะคนที่ฟังธรรมนี้มีความรู้ความสามารถที่ไม่เท่าเทียมกันมีที่มีความรู้มากมีความสามารถมากและมีที่มีความรู้ความสามารถน้อยลงไปตามลำดับดังนั้นพระองค์จึงทรงเลือกที่จะสั่งสอนผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากก่อนเพราะง่ายต่อการศึกษาและง่ายต่อการปฏิบัติง่ายต่อการบรรลุธรรมนั่นเองสั่งสอนปั๊บก็บรรลุธรรมได้เลยพระองค์เพื่อการที่พระองค์ทรงพิจารณาอย่างนี้ก็เพราะทรงเล็งถึงประโยชน์ของมวลชนส่วนใหญ่ที่จะได้รับประโยชน์จากการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ถ้าไปสอนคนที่มีความรู้น้อยความสามารถน้อยก็อาจจะใช้เวลามากกว่าที่จะบรรลุธรรมได้หรืออาจจะบรรลุ ได้ไม่มากหรือไม่ได้บ้างสู้สอนคนที่สามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติและบรรลุได้อย่างรวดเร็วดีกว่าเพราะว่าจะได้อาศัยคนที่ได้บรรลุธรรมรู้ธรรมนี้แล้วไปเป็นผู้ช่วยเหลือเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมอันเลิศอันประเสริฐนี้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปพระพุทธเจ้าไม่มีความคิดที่จะหวงพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เลยมีแต่ความปรารถนาที่จะแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ไม่รู้กันเพื่อให้ผู้ที่ไม่รู้ได้รู้และได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันนี่คือเป้าหมายของการเผยแผ่ธรรมให้แก่สัตว์โลกของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงคิดหาผลประโยชน์จากการเผยแผ่ธรรมนี้แต่อย่างใดคิดแต่ว่าจะเผยแผ่อย่างไรให้ผู้ที่ได้รับนี้ได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้อย่างมากมายวิธีที่ดีที่สุดก็คือเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากพอเวลาแสดงธรรมเขาก็บรรลุธรรมได้เลยพอเขาบรรลุแล้วเขาก็จะได้นำเอาธรรมที่เขาได้บรรลุนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อหนึ่งอีกทอดหนึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้กระจายไปได้อย่างรวดเร็วกระจายไปได้อย่างกว้างใหญ่ไพศาลช่วยเหลือสัตว์โลกได้เป็นจำนวนมากมายด้วยการพิจารณาใคร่ควรของพระองค์ว่าสมควรที่จะแสดงธรรมให้แก่ใครก่อนไม่ใช่ว่าคนบางคนที่ได้ศึกษาธรรมแล้วยังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติบ้างแต่ยังไม่ได้บรรลุแต่เกิดความอยากที่จะเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นก็จะสั่งสอนให้กับใครก็ได้ที่ตนเองได้พบปะได้รู้ได้รู้จักได้พบเห็นโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าความสามารถของเขานั้นเขาสามารถรับไปได้มากน้อยเพียงไรอย่างไรและความรู้ของตนที่เผยแผ่ก็ยังเป็นความรู้ที่ไม่ใช่เป็นความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่แท้จริงนี้ต้องได้รับพิสูจน์จากการที่ได้บรรลุธรรมแล้วเท่านั้นถึงจะถือว่าความรู้ที่จะเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นเป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่ถูกต้องที่จะทำให้ผู้ฝึกศึกษาผู้ฟังได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงนี่คือการดำเนินของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นทรงศึกษาเมื่อได้ทรงศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อไปปฏิบัติจนถึงขั้นที่ไม่สามารถจะศึกษาจากผู้อื่นได้แล้วก็ทรงไปศึกษาด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีใครรู้วิธีที่ดับทุกข์ได้อย่างถาวรสมัยนั้นก็มีแต่รู้วิธีดับทุกข์ในขณะที่ทำใจให้สงบในขณะที่ทำใจให้อยู่ในสมาธิเท่านั้นเวลาใจเข้าไปในสมาธิใจอยู่ในความสงบความทุกข์ต่างๆก็หายไปแต่หายไปชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นพอออกจากสมาธิมาพอมาสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆความทุกข์ต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาใหม่พระองค์จึงทรงรู้ว่ายังไม่บรรลุยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงอย่างถาวรอย่างสิ้นเชิงจึงทรงค้นคว้าหาวิธีที่จะดับความทุกข์หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วว่าจะดับได้อย่างไรบ้างจะทำให้ใจไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้อย่างไรบ้างเช่นไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับการพัดพรากจากกันนี่คือการศึกษาของพระพุทธเจ้าทรงศึกษาด้วยการพิจารณาใคร่ควรค้นคว้าหาเหตุหาผลจนในที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบต้นเหตุของความทุกข์และวิธีดับต้นเหตุของความทุกข์นี้ให้ดับด้วยอะไรอย่างไรเมื่อพระองค์ได้ทรงค้นพบวิธีดับความทุกข์แล้วนำเอามาปฏิบัตินำเอามาพิสูจน์ก็สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ได้จนหมดสิ้นโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิอยู่ในสมาธิหรือไม่ได้อยู่ในสมาธิพระทัยของพระองค์ก็ไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปเพราะพระองค์ทรงค้นพบต้นเหตุของความทุกข์ของพระองค์เองนั้นเกิดจากความอยากของพระองค์เองเกิดจากความอยากสามประการคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาและวิธีที่จะละกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาก็คือจะต้องเห็นความจริงของสิ่งที่พระองค์ทรงมีความอยากได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องของการไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายของร่างกายเรื่องของการไม่พัดพรากจากกันว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีการพัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดาร่างกายของคนทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปเป็นธรรมดาที่ทุกข์ก็เพราะว่าไปมีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันนั่นเองไม่พัดพรากจากกันนั่นเองแต่เมื่อทรงพิจารณาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการสิ้นสุดลงสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเมื่อทรงเห็นความจริงก็เอาความจริงนี้มาสอนใจทำให้ใจนี้เลิกมีความอยากให้ได้สิ่งนั้นหรือได้สิ่งนี้หรือมีความอยากไม่ให้สิ่งนั้นหรือสิ่งนี้จากไปเช่นร่างกายเมื่อทรงได้ละตัณหาความอยากต่างๆหมดไปแล้วความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆก็หมดไปนี่คือการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อทรงได้บรรลุธรรมแล้วก็สามารถที่จะนำเอาธรรมที่ได้ทรงบรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปแต่ก่อนจะทรงสั่งสอนก็ทรงแยกแยะบุคคลดูความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลว่าควรจะไปสั่งสอนผู้ใดก่อนผู้ที่มีความรู้มากมีความสามารถมากมีความฉลาดมากเป็นผู้ที่จะสอนง่ายเหมือนเด็กที่เรียนในโรงเรียนสมัยนี้ในโรงเรียนก็ยังมีการคัดแบ่งห้องแบ่งเกรดกันถึงแม้ว่าจะอยู่ชั้นเดียวกันก็ยังมีทับหนึ่งทับสองทับสามทับสี่เด็กที่ฉลาดมากก็จะเอาไปรวมกันในห้องที่เด็กฉลาดมากเพราะการสั่งการสอนจะได้เข้มข้นมากถ้าเอาเด็กที่ไม่ฉลาดที่ไม่รู้ไม่เก่งไปเรียนก็จะไม่สามารถที่จะเรียนได้ก็เลยต้องคัดเลือกกันคัดเลือกเอาเด็กเก่งๆไว้ห้องหนึ่งเด็กที่ไม่เก่งไว้อีกห้องหนึ่งเพราะการสั่งการสอนจะได้เป็นไปได้อย่างสะดวกถ้าเอามาปนกันถ้าสอนอย่างเข้มข้นเด็กที่ไม่เก่งก็จะเรียนถ้าสอนอย่างเข้มข้นเด็กที่ไม่เก่งก็จะไม่สามารถที่จะรับได้ถ้าสอนแบบไม่เข้มข้นเด็กที่เก่งก็จะไม่ได้รับประโยชน์ ท่าที่ควรฉันใดการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นหลังจากที่ทรงได้บรรลุธรรมแล้วพระองค์ก็จะทรงมุ่งมั่นไปสู่การสั่งสอนผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากก็คือพวกนักบวชต่างๆนั่นเองนักบวชที่มีศีลมีสมาธิแล้วเพียงแต่ยังขาดปัญญาปัญญาที่จะเห็นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและปัญญาที่จะเห็นเหตุของการดับความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรพอพระองค์ได้ทรงแสดงเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและเหตุของการดับความทุกข์นี้เกิดจากอะไรพอได้ทรงแสดงผู้ที่ฟังก็สามารถที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติในขณะที่ฟังได้เลยและสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังได้เลยจึงทำให้ปรากฏมีผู้บรรลุธรรมขึ้นมาในขณะที่ฟังธรรมกันเป็นจำนวนมากเพราะผู้ที่ฟังธรรมนั้นเขามีความรู้ความสามารถมากอยู่แล้วเพียงแต่เขาขาดความรู้ที่จะทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นที่ไม่มีใครรู้มาก่อนต้องรอให้ผู้ที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบแล้วนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนต่อก็จะทำให้มีการบรรลุธรรมมีการหลุดพ้นธรรมกันเป็นจำนวนมากเลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นนักบวชทั้งหลายนั้นจะยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยเพราะความรู้ที่เขาขาดกันนี้เป็นความรู้ที่เขาจะไม่มีความสามารถที่จะค้นพบได้ด้วยตัวของเขาเองต้องรอคนที่มีความรู้ความฉลาดมากอย่างพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติเท่านั้นถึงจะสามารถรู้ได้สามารถรู้ต้นเหตุของความทุกข์สามารถรู้ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้ว่าเกิดจากอะไรแล้วสามารถรู้ได้ถึงเหตุที่จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดนั้นสิ้นสุดลงเหตุที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆหมดไปจากใจว่าเกิดจากอะไรพอทรงได้ค้นพบแล้วพอนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีศีลแล้วมีสมาธิแล้วพอได้ยินได้ฟังเรื่องของปัญญาเรื่องของเหตุและผลของความทุกข์และของการดับทุกข์ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วนี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าต่อสัตว์โลกถ้าปราศจากพระพุทธเจ้าแล้วสัตว์โลกนับจำนวนเป็นล้านพันล้านหรือแสนล้านนี้จะไม่มีใครที่จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาเผยแผ่ธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ปรากฏมีผู้บรรลุธรรมหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นจำนวนมากเลยนี่คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนไม่ได้ทรงเลือกคนตามฐานะการเงินการทองแต่เลือกคนในฐานะของความรู้ความสามารถที่จะน้อมนำเอาสิ่งที่ทรงสั่งสอนไปปฏิบัติได้หรือไม่ก็จึงทรงเลือกพวกที่เป็นนักบวชก่อนทรงแสดงธรรมให้จนพวกที่เป็นนักบวชต่างๆนี้บรรลุธรรมหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แล้วก็ส่งมอบหมายให้ผู้ที่ได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ทรงช่วยเผยแผ่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งทรงกล่าวไว้ว่าให้ไปกันคนละทิศคนละทางอย่าไปร่วมกันอย่าไปด้วยกันให้ต่างคนต่างไปกระจายความรู้ที่นานๆจะมีผู้ที่ค้นพบอย่างพระพุทธเจ้านี้สักครั้งหนึ่งให้ได้กระจายไปให้กว้างใหญ่ไพศาลให้มีผู้ที่ไม่มีโอกาสจะได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นกันในระยะแรกๆประมาณ7 เดือนตั้งแต่วันที่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนคือในวันอาสาหบูชาวันเพ็ญขึ้นวันเพ็ญเดือน8จนมาถึงวันเพ็ญเดือน3 7 เดือนต่อมาก็ปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกอย่างน้อยก็1,250รูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาจากคนละทิศคนละทางกันมาจากทิศต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันแต่มีความปรารถนาที่อยากจะมาเฝ้ามาแสดงความคารวะมาแสดงความซาบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าในวันนั้นที่เราเรียกว่าวันมาฆบูชาก็มีพระอรหันตสาวก1,250รูปโดยประมาณมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้ง1,250รูปนี้เป็นผู้ที่ได้รับการสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกและได้ขอให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้บวชเข้ามาในบวรของพระพุทธศาสนาให้ได้มาเป็นพระภิกษุของพระพุทธศาสนานี่คือเรื่องการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงบรรลุธรรมแล้วทรงเลือกบุคคลที่ควรที่จะสั่งสอนก่อนบุคคลที่ยังไม่ควรสั่งสอนก็รอเอาไว้ก่อนเอาพวกที่รู้เร็วรู้ง่ายสั่งสอนให้พวกนี้เขาหลุดพ้นก่อนเมื่อพวกนี้หมดแล้วค่อยหาสั่งสอนพวกที่รองลงมาต่อไปพวกที่รองลงมาก็คือพวกที่มีศีลแต่ยังไม่มีสมาธิเป็นนักบวชแต่ยังไม่ได้สมาธิยังไม่ได้ทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งก็มาสอนให้ฝึกทำสมาธิทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเมื่อรวมแล้วก็ให้อยู่ในความสงบนั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้พอออกจากความสงบมาแล้วก็ให้พิจารณาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาและให้พิจารณาเหตุที่จะดับความทุกข์พอได้ปฏิบัติตามเขาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมขึ้นมาได้ตามลำดับแต่ก็ต้องใช้เวลาเพราะจะต้องทำจิตรวมให้เป็นสมาธิให้ได้ก่อนแล้วถึงจะสามารถเอาจิตที่มีความสงบมีสมาธินี้มาใช้ในการละต้นเหตุของความทุกข์ด้วยการใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พิจารณาใคร่ควรก็คือให้ใช้ตรายลักษณ์ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ใช่เป็นของเราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ให้อยู่กับเราได้ตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเวลาเสียไปก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะละตัณหาความอยากต่างๆได้ละกามตัณหาวะภาวะตัณหา ละวิภวะตัณหาได้แล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้ตามที่พุทธเจ้าได้ทรงบรรลุแต่ก็ช้าหน่อยช้ากว่าพวกแรกพวกที่มีสมาธิแล้วมีศีลแล้วพอได้ทรงสอนพวกที่มีศีลพวกที่เป็นนักบวชแต่ยังไม่ได้มีสมาธิให้เจริญสมาธิก่อนแล้วก็ให้ไปเจริญปัญญาต่อเมื่อสามารถบรรลุธรรมได้แล้วพวกนี้หมดแล้วก็ทรงไปสั่งสอนพวกที่ยังไม่มีศีลต่อไปยังไม่มีสมาธิต่อไปก็คือพวกบรรดาคารวาสผู้ครองเรือนทั้งหลายผู้ที่ยังไม่ได้ออกบวชกันที่ยังไม่มีศีลบริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้เจริญสมาธิกันก็มาสั่งสอนเชื้อเชิญให้เขาเห็นความสำคัญของการรักษาศีลเห็นการความสำคัญของการทำบุญทำทานเพื่อที่จะทำให้เขาพร้อมที่จะรักษาศีลต่อไปและสอนให้เห็นโทษของการติดอยู่กับการหาความสุขทางร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าจะต้องพบกับความทุกข์ในยามที่ร่างกายไม่สามารถที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เพื่อที่จะให้เขาได้คิดออกบวชกันคิดออกจากการเสพกามกันเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติเนกขัมมะคือการออกจากการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเข้าสู่การหาความสุขการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางจิตใจต่อไปนี่คือลำดับขั้นตอนของการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าและของครูบาอาจารย์พระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็ทำกันแบบนี้กันเช่นหลวงปู่มั่นท่านก็หลังจากที่บรรลุแล้วก็ทรงสั่งสอนพระภิกษุสามเณรเป็นหลักส่วนคารวะญาติโยมก็สอนไปตามวาระตามโอกาสแต่ส่วนใหญ่หลวงปู่มั่นนี่จะสั่งสอนให้กับพระภิกษุสามเณรครูบาอาจารย์ต่างๆหลังจากที่ท่านบรรลุท่านก็จะสอนพระภิกษุสามเณรกันเป็นหลักก่อนแล้วก็มาสั่งสอนคารวะญาติโยมตามแต่โอกาสอันควรเพราะผู้ที่จะสามารถบรรลุธรรมได้ง่ายกว่าและเร็วกว่าก็คือพวกนักบวชทั้งหลายคือพระภิกษุสามเณรนั่นเองส่วนคารวะญาติโยมนี้ความรู้ความสามารถที่จะบรรลุธรรมนี้มีน้อยกว่าพวกที่เป็นนักบวชเพราะไม่มีเวลาพอหนึ่งเพราะเมื่อเป็นคารวะผู้ครองเรือนก็จะมีภารกิจต่างๆที่จะต้องทำภารกิจในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องภารกิจในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงทำให้ไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลได้บริสุทธิ์ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องโอกาสที่จะบรรลุธรรมนั้นเป็นไปได้ยากมากสำหรับผู้ครองเรือนนี้อย่างมากก็คือสอนให้ไปสวรรค์ก่อนสอนให้รักษาศีลเพื่อไม่ให้ไปเกิดในอบายก่อนรักษาศีล5ให้ดีอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดอย่าดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆก็จะปลอดภัยจากการที่จะไปเกิดในอบายให้ทำบุญอย่างสม่ำเสมอตามกำลังตามโอกาสมีมากมีน้อยก็ทำไปแล้วก็เวลาตายไปก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆกันถ้าทำบุญมากรักษาศีลได้บริสุทธิ์มากก็ไปสวรรค์ให้สูงขึ้นไปถ้าทำบุญน้อยรักษาศีลได้ไม่บริสุทธิ์มากก็ไปสวรรค์ชั้นที่ต่ำลงมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเผยแผ่สั่งสอน ทำให้แก่พุทธบริษัทสี่พุทธบริษัทสี่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันไปพวกคารวะผู้ครองเรือนก็ทำบุญทำทานรักษาศีลห้าไปผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากก็อาจจะเข้าวัดในวันพระเพื่อมารักษาศีลแปดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อมาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ในการดับความทุกข์ใจถ้าได้ปฏิบัติและได้ผลดีก็จะเกิดศรัทธาอยากที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นตอนต้นก็เริ่มด้วยการมาอยู่วัดมาปฏิบัติที่วัดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งในวันพระต่อมาหลังจากที่เห็นประโยชน์ที่ได้รับว่าจิตใจมีความทุกข์น้อยลงจิตใจมีความสุขมากขึ้นก็จะเกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นก็จะมาอยู่วัดเพิ่มมากขึ้นจากวันก็อาจจะเป็นสองวันบ้างเป็นสามวันบ้างต่ออาทิตย์และอาจจะเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าการปฏิบัติมีการคืบหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆก็อาจจะออกบวชต่อไปได้นี่คือขั้นตอนของการศึกษาปฏิบัติของชาวพุทธเราทุกคนก็ต้องเริ่มจากการเป็นคารวาสศึกษาในระดับของคารวาสกันก่อนเพราะทุกคนเกิดมาก็ไม่ได้เกิดมาเป็นพระกันเลยเกิดมาก็เป็นคารวาสของเป็นผู้ครองเรือนขั้นต้นก็จึงต้องเข้าวัดเข้าวาเพื่อฟังเทศน์ฟังธรรมสมัยนี้วัดวาไม่ต้องเข้าก็ได้เพราะธรรมนี้ไปถึงมือถือเลยไปถึงตัวผู้ที่ต้องการจะศึกษาเลยเช่นขณะนี้ก็มีการถ่ายทอดสดให้เข้าสู่มือถือของผู้ที่มีมือถือสามารถฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยที่ไม่ต้องมาวัดเลยได้ศึกษาได้ทำหน้าที่ข้อที่หนึ่งก็คือศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาแล้วได้รู้แล้วว่าทรงสอนให้กระทำอะไรสิ่งที่ทรงสอนให้กระทำก็คือให้หมั่นทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมออย่าเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากต่างๆเพราะเป็นการไปสร้างความทุกข์ไปสร้างภพสร้างชาติไม่ได้เป็นการดับทุกข์ไม่ได้เป็นการดับภพดับชาติดับชาติทุกครั้งที่เราเอาเงินทองไปซื้อตามความอยากต่างๆไปใช้ตามความอยากต่างๆเป็นการสร้างความทุกข์เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้เราเอาเงินทองที่จะไปใช้ตามความอยากนี้มาทำบุญทำทานแทนเพื่อที่จะได้ลดความทุกข์ในใจลดภพลดชาติที่จะตามมาให้น้อยลงไปที่เราทำกันนี้เราไม่รู้กันนั่นเองว่าเวลาที่เราใช้เงินทองไปทำตามความอยากต่างๆว่าเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขแต่ความหลงความไม่รู้ของเราทำให้เราคิดว่าการได้ใช้เงินตามความอยากของเราแล้วทำให้เรามีความสุขกันแต่มันมีความสุขปลอมหรือมีความสุขที่มีความทุกข์คอยจะตามมาต่อไปเพราะเวลาที่เงินหมดแต่ความอยากที่จะใช้เงินมันไม่หมดยังอยากจะไปทำนู่นทำนี่อยู่พอไม่ได้ทำก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราเคยใช้เงินใช้ทองจนติดเป็นนิสัยพอเวลาไม่มีเงินทองจะใช้เราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาและอาจจะทำให้เราต้องไปทำบาปไปทำผิดกฎหมายเพื่อที่จะหาเงินหาทองมาใช้ต่อนี่ก็เป็นความทุกข์อีกแบบไปสร้างอบายขึ้นมาถ้าไปทำบาปไปลักทรัพย์ไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงก็จะทำให้ต้องไปใช้ กรรมในอบายอีกต่อหนึ่งหลังจากที่ตายไปแล้วการทำบุญทำทานนี้เป็นการดึงใจให้ออกจากการไปอบายกันเป็นการดึงใจให้ออกจากกองทุกข์กันเป็นการดึงใจให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเงินทองนี้มีไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเช่นซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคเงินทองนี้ใช้แบบนี้ไม่มีโทษแต่ก็ไม่มีประโยชน์กับจิตใจนอกจากเป็นประโยชน์แก่ร่างกายเท่านั้นแต่การเลี้ยงดูร่างกายก็จำเป็นเพราะยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการมาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมกันและมาเผยแผ่ธรรมกันการใช้เงินทองถ้าใช้กับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็ถือว่าไม่เสียหายที่หาเงินหาทองนี้ก็เพื่อให้หาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองนี้เพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงจะได้มีกำลังวังชาที่จะไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมได้ถ้ามีเงินเหลือมากเกินกว่าที่จะใช้ได้ในการเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็อย่าเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆการกระทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้มีมากขึ้นไปถ้าจะเอาเงินไปใช้ก็ให้เอาไปใช้ตัดภพตัดชาติตัดความทุกข์ด้วยการเอาไปทำบุญทำทานเพราะเวลาที่เราทำบุญทำทานนี้จะทำให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มใจเพิ่มขึ้นมีความทุกข์มีความอยากน้อยลงไปทำให้เราอยู่บ้านเฉยๆได้ไม่ต้องออกไปเที่ยวข้างนอกไม่ต้องไปหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วจะทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติขั้นต่อไปได้ขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลขั้นแรกก็รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ก่อนผู้ที่ทำบุญทำทานจะมีจิตใจที่มีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นจะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นจะไม่พูดร้ายจะไม่ทำร้ายผู้อื่นก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายเพราะจะไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ชอบลักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดประเวณีไม่ชอบพูดปดไม่ชอบดื่มสุรายาเมาการรักษาศีล5ก็จะรักษาได้อย่างง่ายดายแล้วพอรักษาศีล5ได้ก็จะเห็นคุณค่าของการรักษาศีล5ว่าทำให้ความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยลงไปความสุขความสงบใจมีเพิ่มมากขึ้นไปก็เห็นคุณค่าของการรักษาศีลก็เลยเพิ่มจากการรักษาศีล5เป็นการรักษาศีล8ต่อไปเพราะการรักษาศีล8ก็จะทำให้เราไม่ต้องไปทำกิจกรรมที่วุ่นวายต่างๆที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้แก่ใจเวลาที่ไม่ได้ทำเวลาได้ทำก็มีความสุขแต่เวลาไม่ได้ทำก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไม่ติดไม่ได้ทำเวลาไม่ได้ทำก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนก็เลยมาหัดรักษาศีล8กันเปลี่ยนศีลข้อ3จากกาเมมาเป็นอบรมจริยาจากการร่วมหลับนอนกับผู้ที่เป็นคู่ครองก็มาเปลี่ยนมาเป็นไม่หลับนอนกับใครเลยไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันจะมาหาความสุขจากการเจริญสมาธิทำใจให้สงบจะหาความสุขจากการฟังเทศฟังธรรมเจริญปัญญาเพื่อละตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเอาเวลาที่จะไปใช้กับการหาความสุขทางร่างกายมาใช้กับการหาความสุขทางจิตใจดีกว่ามารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนไปทำจากน้อยไปหามากเบื้องต้นก็อาจจะทำร้อยละ10ทำบุญร้อยละ10รักษาศีลร้อยละ10ภาวนาร้อยละ10ไปเพราะมีเวลาไม่มากต่อมาเมื่อทำแล้วเห็นผลดีก็จะเพิ่มเวลาให้กับการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาให้มากขึ้น จากร้อยละ10ก็เป็นร้อยละ20จากร้อยละ20ก็เป็น30 40ไปเพิ่มไปเรื่อยๆพอยิ่งเพิ่มได้มากเท่าไหร่ความทุกข์ยิ่งน้อยลงไปมากเท่านั้นความสุขก็ย่อมมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นวิธีดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเป็นวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องที่จะไม่จากเราไปเหมือนกับความสุขที่เราได้จากการทำตามความอยากต่างๆที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปที่ต้องคอยหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆแต่ความสุขที่ได้จากการทำทานรักษาศีลภาวนานี้จะอยู่ติดกับใจไปเรื่อยๆและจะมีมากเพิ่มขึ้นไปตามลำดับของการปฏิบัติต่อไปก็จะไม่อยากจะทำอะไรอยากจะทำบุญทำทานอยากจะรักษาศีลอยากจะภาวนาไปพอได้ทำบุญทำทานอย่างเต็มที่ไม่มีเงินทองที่จะต้องทำแล้วก็ไม่ต้องทำทานก็มาทำแต่ศีลกับภาวนารักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลารักษาศีล8ขึ้นไปแล้วก็ภาวนาตลอดวันตลอดคืนยกเว้นเวลาหลับเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบให้อยู่ในสมาธิให้นานให้ชำนาญต่อการเข้าออกของสมาธิอยากจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้เมื่อมีความชำนาญในสมาธิแล้วก็ออกมาเจริญทางปัญญาต่อไปพิจารณาตายรักให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเพราะไม่ใช่เป็นของเราเพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่ไปคิดอยากจะได้สิ่งต่างๆเพราะการอยากได้สิ่งต่างๆนี้เป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขนั่นเองพอเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะต้องมีการพัดพรากจากกันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเวลาพัดพรากจากกันความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆก็หายไปหมดสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ทรมานใจถ้าพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าจิตมีสมาธิแล้วถ้ายังไม่มีสมาธิถึงแม้จะเห็นว่าเป็นทุกข์แต่ก็ยังหยุดไม่ได้เพราะกิเลสความอยากยังมีกำลังมากกว่าการที่จะหยุดเพราะยังไม่รู้จักหยุดมันด้วยสมาธินั่นเองผู้ที่มีสมาธินี้แล้วจะรู้จักวิธีหยุดกิเลสได้เวลาปัญญาบอกว่าให้หยุดอย่าไปทำตามความอยากก็จะหยุดได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิจิตจะไม่มีกำลังหยุดทำตามคำสั่งของปัญญาได้ปัญญาบอกว่าเป็นทุกข์อย่าไปทำก็ยังฝืนไปทำอยู่นี่เพราะกำลังที่จะหยุดความอยากมันไม่มีหรือมีน้อยกว่าสู้ความอยากไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีสมาธิให้มากๆที่สามารถหยุดความอยากได้ทุกเวลานาทีที่ต้องการนี่คือเป็นการปฏิบัติของชาวพุทธเราตอนต้นก็ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อรู้แล้วว่าทรงสอนให้กระทำอะไรก็นำเอาไปปฏิบัติสอนให้ทำบุญทำทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนาตอนต้นก็ทำจากน้อยไปหามากหรือจะทำมากได้เลยก็ทำเลยบางคนอาจจะมีกำลังมากมีความสามารถมากพอรู้ว่าทำอะไรแล้วเป็นประโยชน์กับจิตใจของตนก็อาจจะทำแบบเต็มร้อยเลยก็ได้บางคนพอได้ศึกษาได้ฟังธรรมแล้วก็อยากจะออกบวชเลยก็มีออกบวชกันปฏิบัติธรรมอย่างเต็มร้อยเลยทานก็สละกันอย่างเต็มร้อยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็ยกให้คนอื่นไปหมดไปตัวเปล่าๆการมาบวชในพระพุทธศาสนานี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไม่ต้องมีอะไรติดตัวมาขอให้มาด้วยใจที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นก็จะได้บวชได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุธรรมต่อไปหลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วก็จะได้ทำประโยชน์ให้แก่โลกอีกต่อหนึ่ง ำแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำที่เราได้รับประโยชน์ก็ได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของพระอรหันตสาวกเมื่อเราได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วเราก็ทำหน้าที่ต่อแทนพระพุทธเจ้าแทนพระอรหันตสาวกผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราก็มีหน้าที่จะที่เราต้องเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปพระพุทธศาสนาของพวกเราจึงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ายังมีบุคคลที่ยังทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนอยู่นั่นเองก็คือมีการศึกษาพระธรรมคำสอนมีการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนมีการบรรลุธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วก็มีการเผยแผ่สั่งสอนธรรมที่ได้บรรลุที่ได้ปฏิบัติแล้วนี้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปนี่คือประโยชน์ที่พระพุทธศาสนาจะได้จะมอบให้กับผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อและน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเนี่ยในเบื้องต้นก็จะได้รับประโยชน์ตนก่อนเมื่อได้รับประโยชน์ตนอย่างเต็มที่แล้วก็นำไปเผยแผ่สั่งสอนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นต่อไปอย่างที่ในพระโอวาทในปัจฉิมโอวาทที่ได้ทรงตรัสไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปทรงตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเจริญก็มีการดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดไม่ประมาทก็คืออย่าผัดวันประกันพรุ่งให้เราคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าความตายนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ใครจะอยู่ใครจะตายกันเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้งั้นอย่าไปคิดว่าตอนนี้เราอายุน้อยเราจะอยู่ได้อีกนานไว้วันหลังค่อยมาปฏิบัติกันตอนนี้ขอหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปก่อนก็อาจจะไม่ได้กลับมาเพราะเมื่อไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันก็จะติดเหมือนคนติดยาเสพติดเวลาจะมาออกมาทีไรก็จะอ้างว่ายังไม่ถึงเวลายังมีเวลาอีกเยอะพอที่จะออกมาได้ก็ตอนที่ร่างกายไม่สามารถที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ตอนที่หมอบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วจะตายแล้วพอตอนนั้นจะมาปฏิบัติก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติที่จะศึกษาได้อย่างเต็มที่ยังพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอย่าประมาทให้รีบทำกิจที่พึงจะกระทำเสียตั้งแต่บัดนี้ให้ทำหน้าที่ของชาวพุทธเสียตั้งแต่วันนี้ไปอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้จะมีหรือไม่มีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้ให้คิดอย่างนี้เราจะได้มาทำหน้าที่ที่สำคัญที่จะนำประโยชน์ที่สูงสุดให้กับเราและให้กับผู้อื่นต่อไปก็คือการมาศึกษาธรรมแล้วก็นำไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุธรรมเมื่อได้บรรลุธรรมแล้วก็เสร็จภารกิจหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดส่วนการเผยแผ่ธรรมจะเผยแผ่ก็ได้ไม่เผยแผ่ก็ได้ไม่มีใครบังคับอยู่ที่อัธยาศัยอยู่ที่ความรู้ความสามารถของแต่ละท่านบางท่านไม่ถนัดในการเผยแผ่ธรรมท่านก็ไม่ได้เผยแผ่บางท่านที่ท่านถนัดท่านก็เผยแผ่อันนี้ไม่มีปัญหาจะเผยแผ่หรือไม่เผยแผ่แต่ที่สำคัญที่เป็นปัญหาก็คือการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองอันนี้สำคัญต้องทำให้ได้เพราะถ้าไม่ทำก็ยังจะติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งเมื่อไหร่ครั้งนี้เป็นครั้งที่อาจจะเป็นในระยะเวลาอันยาวนานที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นถ้าไม่ฉวยโอกาสอันนี้แล้วรอกลับมาเกิดคราวหน้าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้ง ถ้าไม่ได้พบก็อย่าไปหวังว่าจะมีการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอย่างที่เราได้พบกันในปัจจุบันนี้แล้วถ้าเมื่อได้พบแล้วก็ยังตั้งอยู่ในความประมาทยังผัดวันประกันพรุ่งยังไม่ยอมศึกษายังไม่ยอมปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นถือว่าเป็นกรรมไปก็แล้วกันเป็นเรื่องของกรรมของสัตว์ที่ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นพวกเราชาวพุทธที่ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันในวันนี้ก็ถือว่าพวกเรานี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทถ้าเราตั้งอยู่ในความประมาทเราก็คงจะไปตามสถานท่องเที่ยวต่างๆกันแล้วในขณะนี้แต่เนื่องจากเราเห็นว่าสังขารของพวกเรานี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะดับไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นขณะที่ยังไม่ดับรีบเอามาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมกันดีกว่าถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วการบรรลุธรรมก็จะตามมาอย่างแน่นอนจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ความขยันอยู่ที่ความสามารถของผู้ปฏิบัติของผู้ที่ศึกษาแต่ต้องบรรลุได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนคือ 1. ศึกษาธรรม 2. ปฏิบัติธรรม 3. บรรลุธรรม 4. เผยแผ่ธรรมให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและกับผู้อื่นที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนสีลิตสะนิจังวุฒาปะจายิโนจัตตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่อยากจะถามปัญหาขอเชิญขึ้นมาถามที่ศาลานี้ได้โดยผ่านทางไมโครโฟนเพื่อที่จะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบอย่างชัดเจนแล้วก็หลังจากเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาถ้าใครอยากจะถามก็ถามในช่วงนี้ได้เชิญ ค่ะจะสอบถามเรื่องการปฏิบัติอะค่ะคือพอเรานั่งไปจนถึงตอนที่จิตรวมใช่ไหมคะแล้วก็เห็นแต่ลมหายใจอะค่ะแต่ว่ากายหรือว่าสิ่งรอบข้างเนี่ยก็จะไม่มีแล้วแต่ทีนี ้ พอเราอยู่ที่สติกับลมหายใจอยู่เนี่ยค่ะก็จะเกิดความกังวลขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเรากลัวจะเจอนิมิตเราก็เลยกลับเข้ามาสู่ process เดิมก็คือมาพิจารณาที่ลมหายใจทีนี้กายหรือว่าสิ่งรอบข้างมันก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วมันก็จะอยู่แค่นี้ค่ะคือมันก็จะไปต่อไม่ได้เพราะว่าเราไปหลงกลัวว่าจะเห็นลิมิตอะค่ะทีนี้เลยไม่มั่นใจว่าถ้าเราปฏิบัติจนถึงจุดนี้เราควรจะต้องทำยังไงต่อไปอะค่ะ ถ้ายังดูลมได้ก็ดูลมต่อไปถ้ายังเห็นลมอยู่ก็ใช้ลมเป็นที่เกาะยึดเหนี่ยวจิตใจไปถ้าใจมีอะไรยึดเหนี่ยวก็จะไม่มีนิมิตอะไรปรากฏขึ้นมาถ้ามีก็ไม่ต้องไปตามรู้ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับลมไป หรือถ้าไม่มีลมเหลือแต่ความว่างก็ให้อยู่กับความว่างไปให้สักแต่ว่ารู้ไปเวลาเกิดความคิดปรุงแต่งก็หยุดมันเวลาเกิดอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาถ้าหยุดได้ก็หยุดถ้าหยุดไม่ได้ก็อย่าไปสนใจปล่อยให้มันเกิดไปเดี๋ยวมันก็ไปเองให้เราสักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันให้รู้ไปได้นานๆแต่ความจริงถ้าจิตมันสงบมันว่างแล้วมันจะไม่มีอะไรให้รู้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนิมิตอะไรต่างๆนิมิตนี่มักจะปรากฏตอนที่เราไม่มีสติเผลอสติมันถึงจะโผล่ขึ้นมาถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานี้จะไม่มีนิมิตอะไรปรากฏขึ้นมา แสดงว่าที่เราคิดว่าเราไปต่อไม่ได้เนื่องจากว่าตอนนั้นสติไปยึดกับความกลัวขึ้นมาที่ชั่วแวบหนึ่งใช่ไหมคะ ใช่ยังคิดปรุงแต่งอยู่ความกลัวนี่ก็เป็นความคิดปรุงแต่งอย่าไปให้คิดให้รู้เฉยๆถ้ายังเห็นลมดูลมอยู่ก็ดูลมไปถ้ามีความคิดก็หยุดคิดหยุดความคิดนั้น ค่ะกลับมาสักการขอบคุณค่ะคำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามสิทธิ์ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมแบบปฏิบัติด้วยตนเองที่นี่เป็นครั้งแรกกราบขอบคุณพระอาจารย์ที่ช่วยอบรมสั่งสอนโดยไม่เบื่อหน่ายตลอดมาค่ะวันนี้เนื่องจากเป็นมือใหม่จึงกราบขอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการถือศีล8ข้อที่1การห้ามนอนบนฟูกหนานุ่มไม่ทราบว่าได้กำหนดความหนานุ่มไว้อย่างไรบ้างคะเช่นหนากี่นิ้วตอนนี้ในห้องปฏิบัติหนา 2-3 นิ้วค่ะและจำเป็นต้องวางบนพื้นเท่านั้นหรือไม่คะตอนนี้ในห้องวางไว้บนเตียงไม้ค่ะ ก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะพิจารณาเอาความเข้มข้นหรือความไม่เข้มข้นถ้าอยากให้มันข้นก็ไม่ต้องมีฟูกเลยใช้ผ้าปูพื้นปูบนพื้นหรือปูบนเตียงไม้ก็ได้ถ้าสงสัยว่ามีฟูกหนา1นิ้วแล้วมันยังสบายอยู่ก็อย่าไปใช้มันบางคนเขาอาจจะมีความจำเป็นที่อาจจะต้องมีอะไรป้องกันความเย็นให้มากระทบกับร่างกายเช่นนอนบนพื้นนี้พื้นมันเย็นแล้วมันก็อาจจะทำให้ร่างกายนี้ไม่สบายได้เป็นไข้ได้ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะต้องมีอะไรปูอาจจะเป็นผ้าหนาๆหรืออะไรกันไม่ให้มีความร้อนเข้ามาความเย็นมากระทบกับร่างกายแต่การปูสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปูเพื่อให้นอนเพื่อความสบายปูเพื่อสุขภาพของร่างกายก็ใช้ได้ก็ให้รู้จักประมาณก็แล้วกันว่าหนาเท่าไหร่ถ้า 4-5 นิ้วนอนแล้วเด้งขึ้นมาอย่างนี้ก็แสดงว่ามันนอนเพื่อความสบายแล้วอย่างนี้ก็อย่าไปใช้มันคือเป้าหมายคือการนอนนี้ให้นอนเพื่อพักผ่อนร่างกายร่างกายนี้เวลาง่วงอยากจะนอนนี้นอนบนพื้นชนิดไหนก็นอนได้หลับได้จะเป็นบนฟูกหรือบนพื้นแข็งก็หลับได้เหมือนกันปัญหาอยู่ตรงที่ตอนที่ได้พักแล้วตื่นขึ้นมาหรือประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วก็จะตื่นขึ้นมาถ้าตอนนั้นถ้านอนบนฟูกหนาๆมันสบายก็จะไม่อยากลุกก็จะนอนต่ออีก 4-5 ชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆมันนอนแล้วไม่สบายพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่นอนต่อก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิหรือมาเดินจงกรมมาภาวนาต่อจะดีกว่า ข้อที่2การรับประทานอาหารมื้อเดียวไม่ทราบว่าหากรับประทานชากาแฟนมถือเป็นอาหาร1มื้อเลยหรือไม่คะคือหากรับประทานคนละเวลากับทานข้าวจะนับเป็น2มื้อไหมคะ คืออาหารนี่เขามีการแบ่งไว้ว่าอะไรเป็นอาหารอะไรไม่เป็นอาหารเช่นของที่เรากินอาหารข้าวหวานขนมนมเนยต่างๆนี่เรียกว่าเป็นอาหารสิ่งที่ไม่เป็นอาหารก็คือเครื่องดื่มเช่นน้ำปานะน้ำผลไม้น้ำชากาแฟนี่ถ้าต้องไม่มีนมถ้านมนี่ยังถือว่าเป็นส่วนของอาหารถ้าเป็นพวกอาหารนี้ก็รับประทานได้ครั้งเดียวถ้าเราถือการรับประทานมื้อเดียวก็รับประทานหนเดียวพวกขนมนมเนยต่างๆนมอาหารเสริมอะไรต่างๆพวกนมเปรี้ยวนมหวานนมจืดนมอะไรนี้ นมถั่วเหลืองนี่ถือว่าเป็นอาหารทั้งนั้นโอวัลตินไมโลอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นอาหารหมดถ้าจะกินต้องกินกับอาหารพร้อมกันทีเดียวถ้าอย่างอื่นนี่กินได้เช่นตอนบ่ายก็จะมีให้อนุญาตให้ดื่มน้ำปานะเพื่อมาให้ร่างกายได้มีอะไรเข้าไปบ้างมีน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงบ้างตอนนั้นก็จะดื่มน้ำชากาแฟน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำผึ้งอะไรพวกนี้ได้อยู่ตอนบ่ายอนุญาตให้ดื่มพวกนี้ได้อยู่แต่การดื่มก็เพื่อให้เยียวยาร่างกายให้กินแบบกินยาอย่าไปกินแบบปอบเข้าใจไหมอย่าไปกินแบบความอยากพอไม่ได้กินข้าวกูก็เลยเอาไอ้นี่แทนขนมนมเนยข้นเนยใสอนุญาตน้ำตาอนุญาตก็เลยทำเนยกวนกินกันอันนี้เขาเรียกกินแบบปอบไม่ได้กินแบบยาถ้ากินแบบยาก็กินพอให้ร่างกายมันที่เพียจากการขาดสารขาดพลังงานเช่นน้ำตรงน้ำตาลอะไรก็กินเข้าไปหน่อยดื่มน้ำปานะอย่างนี้ก็พอประมาณอย่าไปดื่มเพื่อให้มันอิ่มท้องกลางเข้าใจไหมอันนี้เป็นข้อที่สองนะ ข้อที่สามการไม่ฆ่าสัตว์การกวาดมดบนพื้นออกจากห้องไม่ทราบว่าจะทำให้ตายไหมคะคือคาดว่าไม่น่าทำให้ตาย ถ้าเราไม่ไปเหยียบมันไปขยี้มันไม่ตายหรอกถ้าเรากวาดมันด้วยแล้วเราเอาไปสะบัดมันทิ้งไปนี่มันไม่ตาย ข้อที่สี่การไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบคายแต่พูดด้วยอารมณ์และน้ำเสียงประชดประชันโดยที่ผู้พูดอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามถือว่าผิดศีลไหมคะ ถ้าไม่พูดปดแล้วก็พูดด้วยอารมณ์นี้ก็ยังไม่ถือว่าผิดศีลแต่ก็เป็นพูดด้วยอกุศลคือใจที่มีความโกรธก็ควรจะไม่พูดในขณะที่มีความโกรธควรจะระงับอารมณ์ให้สงบก่อนแล้วค่อยพูด ข้อที่ห้าการไม่เสริมสวยไม่ทราบว่าการทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันรังสี UV ผิดศีลไหมคะ ก็ปฏิบัติมันไม่ได้ออกไปอยู่กลางแดดจะไปทามันทำไม แล้วลิปมันล่ะคะเขาถามต่อว่าแล้วลิปมันล่ะคะ ลิปมันอะไร ลิปมันที่ทาปากให้ปากไม่แห้งอะค่ะ มันไม่ใช่หน้าหนาวปากมันจะแตกเลยถ้าเราเป็นโรคผิวหนังแห้งอะไรพวกนี้เป็นโรคจริงๆก็ใช้ได้แต่อย่าอ้างว่ามันเป็นยาแล้วทาเพื่อรักษาผิวให้สาวให้สวยไปนานๆอย่างนี้ก็ไม่ได ้ข้อที่หกหากถือศีล8ในวันทำงานปกติสำหรับศีลข้อห้ามรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันแต่ปกติบริษัทให้พักเที่ยงเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งไม่ทราบว่าหากรับประทานจบเพียงมื้อกลางวันในเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งยังถือว่ารักษาศีลข้อนี้ได้หรือไม่คะ ได้เพราะการรักษาศีลก็เพื่อไม่ให้เรารับประทานอาหารมากเกินไปงั้นถ้ามันช้าไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สำหรับเป็นพระนี่ก็ต้องเคารพกติกาของพระเมื่อเขามีกฎว่าต้องไม่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วพระก็ต้องไม่หลังเที่ยงวันไปแล้วแต่พระไม่มีปัญหาเพราะพระไม่ได้ทำงานฉันตอน11 โมงก็ได้ฉะนั้นการต่างการฉันช้าการรับประทานช้าเร็วสักชั่วโมงนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเลย ข้อที่7หากมีเพื่อนร่วมงานเล่าถึงปัญหาในการทำงานของเขาให้เราฟังหรือเพื่อนร่วมงานอื่นฟังเขาอาจเล่าด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าอยากระบายเท่านั้นแต่เรารู้ว่าปัญหาเหล่านั้นเกิดจากผลของการกระทำของเราแล้วเรารู้สึกเฟลมากรู้สึกเสียใจกับการกระทำของตัวเราเองกราบพระอาจารย์ชี้แนะแนวทางแก้ไขความรู้สึกนี้ด้วยค่ะ ถ้าเราทำผิดอะไรก็ไปพูดขออภัยเข้าไปแล้วพยายามอย่าไปทำใหม่ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็ชดใช้ความเสียหายให้กับผู้ที่เขาได้รับความเสียหายนั้นไป คำถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งความรักความชังความกลัวนี้เป็นอารมณ์ที่ชัดเจนสัมผัสได้จากความทุกข์ใจ ความกังวลกังวายใจแต่ความหลงนี้เราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเรากำลังหลง ความหลงนี้มันเป็นของที่ละเอียดจะรู้ได้ก็ต้องศึกษาธรรมศึกษาธรรมพอเรามาศึกษาธรรมเราก็จะได้ยินสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนก็คือความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่มีตัวตนของสิ่งต่างๆเราก็จะได้รู้ว่าเราหลงหรือเปล่าเช่นหลงเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงแล้วเช่นเห็นร่างกายว่าเที่ยงที่ว่าจะอยู่ไปไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตายอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงแล้วหลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นของสับเปล่าไปกลายเป็นของวัดไปกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปอันนี้ต้องศึกษาถึงจะรู้ว่าหลงหรือไม่หลงคือดูให้ดูสามข้อนี้ว่าเราเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหรือเปล่าเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหรือเปล่าเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราหรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราถ้าเรายังคิดว่ายังมีอะไรเป็นของเราอยู่ยังเที่ยงอยู่ยังเป็นให้ความสุขกับเราอยู่ก็แสดงว่าเราหลงแล้ว ข้อที่สองอย่างการปฏิบัติบางครั้งผู้ปฏิบัติคิดว่ากำลังถูกเจริญสติไปแล้วก็นั่งทำสมาธิแล้วก็มีความสุขจากการทำสมาธิแต่ความสุขที่กำลังได้จากการทำสมาธินั้นเมื่อไปเล่าอาการให้ครูอาจารย์ฟังท่านว่าเป็นมิจฉาสมาธิคือการขาดสติปล่อยใจล่องลอยไปเรื่อยๆอันนี้ท่านก็ว่าเป็นความหลงแล้วอะไรจะเป็นตัวบอกให้ผู้ปฏิบัติได้รู้คะว่ากำลังหลงกำลังปฏิบัติถูกต้องเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิคะ สัมมาสติก็ต้องมีความรู้อยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวเช่นรู้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวรู้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆถ้านั่งแล้วไปคิดเรื่องราวต่างๆนี่เรียกว่าไม่มีสติให้ดูลมก็ดูได้แป๊บเดียวแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรียกว่าไม่มีสติแล้วถ้ามีสติจะต้องอยู่ลมอย่างต่อเนื่องหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปไม่ตื่นตระหนกไม่ปรุงแต่งไม่หวาดกลัวให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบเวลาดิ่งนี้จิตจะเหมือนกับตกหลุมตกบ่อแล้วก็จะนิ่งสงบเหลือแต่ความว่างเหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อันนี้แหละเรียกว่าสัมมาสมาธิจะไม่มีอะไรให้เห็นไม่มีนิมิตไม่มีอะไรทั้งนั้น คำถามจากคุณฮอลลี่การรักษาศีล8หลังเที่ยงไปแล้วเคี้ยวแต่ไม่กืนเช่นเคี้ยวหมากฝรั่งได้ไหมคะถือว่าผิดศีลไหมคะ อันนี้มันก็ไม่ได้เป็นอาหารนะก็เคี้ยวได้แต่เคี้ยวไปทำไมเรามาถือศีล8เพื่อที่จะละการหาความสุขจากการของขบเคี้ยวขบฉันอยู่แล้วถ้าจะถือศีล8ก็อย่าไปเคี้ยวอะไรเลย คำถามจากผู้ฝากถามข้อที่1การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสงบที่แท้จริงต้องควบคุมความคิดหยุดความคิดด้วยการเจริญสติถ้าหากมีสิ่งอะไรเข้ามากระทบทำให้เกิดอารมณ์ก็พิจารณาให้เป็นไตรลักษณ์แต่ถ้าคิดทางปัญญาแล้วยังฟุ้งวางไม่ลงก็ต้องกลับมาพยายามหยุดความคิดทำสลับกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสติมีกำลังมากพอก็จะสามารถนั่งสมาธิแล้วใจก็จะสงบรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้ใช่ไหมคะ ใช ่ข้อที่2มีคนกล่าวไว้ว่าถ้าอยากได้อัปปนาสมาธิจะไม่ได้ถ้าอยากได้โสดาบันก็จะไม่ได้เพราะยังมีความอยากแต่ควรพยายามด้วยแต่ควรปฏิบัติด้วยความพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันและรู้ทันความอยากฝืนความอยากละความอยากแล้วจะได้อัปปนาสมาธิคำพูดนี้ถูกต้องไหมคะ จะว่าถูกก็ถูกจะว่าไม่ถูกก็ไม่ถูกเพราะว่าความอยากมันก็ต้องมีเพียงแต่ว่ามันต้องมีที่ของมันถ้ าเราไม่อยากนั่งสมาธิเราก็จะไม่ได้นั่งเราต้องอยากนั่งสมาธิก่อนแต่เวลาที่เรานั่งนี่เราอย่าไปอยากให้มันสงบเวลานั่งแล้วต้องมีให้อยู่ให้อยากให้มีสติอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวอย่าให้ไปอยากอย่างอื่นเพราะเหตุที่จะทำให้ใจสงบก็คือการมีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับเรื่องเดียวตอนนั้นห้ามอยากให้สงบแต่ความอยากสงบนี้มันต้องมีเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเราไม่อยากสงบเราก็จะไม่อยากนั่งสมาธิเราก็จะไปเที่ยวไปเล่นกันเห็นจะว่าความอยากได้สมาธินี้ทำให้ไม่ได้ก็ไม่ถูกถ้าไม่อยากสิมันถึงจะไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่อยากได้สมาธิมันก็ไม่มาปฏิบัติสมาธิกันมันก็ไปดูหนังฟังเพลงกันเช่นเดียวกันถ้าไม่อยากเป็นโสดาบันมันก็จะไม่มาปฏิบัติเพื่อให้เป็นโสดาบันเพียงแต่ว่ามันมีที่ของมันคือเราต้องมีความอยากเมื่อเรามีความอยากแล้วมันก็จะนำพาไปสู่การปฏิบัติตอนที่ปฏิบัติตอนนั้นอย่าไปอยากต้องปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติแล้วเดี๋ยวผลก็จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติผลไม่ได้เกิดจากความอยากเวลาปฏิบัติก็นั่งอยากโดยที่ไม่ปฏิบัติเหตุที่จะทำให้เกิดผลนี่มันก็จะไม่ได้ผล คำถามจากคุณพีระดอนหากในบางครั้งที่จิตเรามันคิดไปในทางไม่ดีไปในทางอกุศลเราจะมีอุบายแก้ไขอย่างไรเพื่อให้จิตกลับมาในทางที่ถูกต้องและเพื่อให้ความคิดอกุศลทั้งหลายไม่เกิดขึ้นอีกครับ ก็ใช้สติถ้ามีสติก็หยุดมันได้พอรู้ว่าคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ใช้สติหยุดมันถ้าสติมีกำลังไม่พอก็ใช้พุทโธช่วยสร้างสติขึ้นมาเช่นกำลังจะไปดื่มสุราหรือว่าไม่ดีเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธไปจนกว่าจะลืมเรื่องการดื่มสุราแล้วก็หยุดพุทโธได้อันนี้ก็เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าแต่จะไม่ได้หยุดความอยากดื่มสุราอย่างถาวรการจะหยุดดื่มสุราคิดถึงความอยากดื่มสุราได้ต้องใช้ปัญญาสอนว่าเป็นการกระทำที่เป็นโทษต่อชีวิตจิตใจและร่างกายดื่มสุราก็จะทำให้อายุสั้นดื่มสุราก็จะทำให้ขาดสติยังไม่สามารถที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาได้ไปปฏิบัติธรรมไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความคิดนี้เมื่อเห็นโทษแล้วต่อไปก็จะไม่คิด คำถามจากด็อกเตอร์ฮาร์ทหากเราถือศีล8บำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามคำสอนของพระอาจารย์ตัวเราจะรู้สึกได้เองไหมครับว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันหรือยังความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไรครับ ก็เวลาเราปล่อยวางสิ่งที่เราแบกอยู่ได้เราก็จะรู้สึกว่ามันเบาเช่นเราแบกร่างกายอยู่ตอนนี้เราทุกข์กับร่างกายอยู่พอเราปล่อยวางร่างกายได้เราไม่ทุกข์กับร่างกายเราก็รู้สึกว่าเราสบายขึ้นเราก็สุขขึ้นถ้าเราไปเปิดตำราดูท่านก็บอกว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะของพระโสดาบันผู้ที่ละสักกายทิฏฐิได้คือละการความเห็นผิดที่ไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราได้ปล่อยวางร่างกายให้เป็นไปเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนด้วยฉันใดร่างกายของเราเราก็ไม่ควรที่จะไปทุกข์ไปเดือดร้อนด้วยฉันนั้น คำถามจากผู้ฝากถามเวลาบริกรรมพุทโธแล้วเกิดปิติเป็นระยะพอปิติอาการขนพองทั่วการดับลงคำบริกรรมก็จะนึกไม่ออกพอตั้งใจนึกก็จะออกเป็นอุทโธไม่ใช่พุทโธก็เลยปล่อยคำบริกรรมมารู้อยู่เฉยๆแค่นั้นภาพนิมิตก็ปรากฏต่างๆนานาเห็นโน่นเห็นนี่แต่ไม่ยอมเห็นตับไตไส้พุงของตัวเองสักทีพอเพ่งดูมันเล่นกับมัน ก็เผลอไปเลย ขอโอกาสเรียนถามอุบายเพื่อแก้และข้ามนิมิตครับ ก็ต้องอยู่กับคำบริกรรมต่อไปมันจะพุทโธแล้วอุทโธก็ไม่เป็นไรหรอกขอให้มันมีคำบริกรรมอย่าให้มันไปคิดไปปรุงแต่งแล้วเดี๋ยวจิตก็จะสงบจิตยังไม่สงบเต็มที่ยังบริกรรมได้ให้บริกรรมต่อไป คำถามจากคุณฟลุ๊ก ถ้าหัวหน้างานมีเจตนาสอนลูกน้องเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการทำงานการพูดเป็นการพูดตรงๆแต่นำข้อพลาดของแต่ละคนมาพูดในที่ประชุมซึ่งไม่แน่ใจว่าคนฟังแต่ละคนจะชอบหรือไม่ชอบเพราะคนฟังอาจจะดูว่าตัวเองเสียหน้าได้อย่างนี้หัวหน้างานผิดกุศลบท10ในเรื่องวาจาไหมครับ ไม่หรอกถ้าพูดความจริงพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดเพื่อให้เกิดผลดีขึ้นมาเช่นให้องค์กรนี้ทำงานไปบรรลุลุล่วงได้ผลดีได้ประโยชน์ได้ความเจริญอันนี้เป็นเรื่องของการพูดด้วยเหตุด้วยผลเหมือนกับเรียนหนังสือครูบาอาจารย์ก็จะบอกอะไรถูกอะไรผิดอย่างนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะไปทำบาปแต่อย่างใดไม่ใช่เป็นอกุศลวาจาแต่อย่างใดพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดด้วยความจริงพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นการพูดที่เรียกว่าสัมมาวาจา ต่อไปเป็นคำถามตกค้างจาก Facebook Live เมื่อวานนะคะคำถามจากคุณมดงามมีเพื่อนที่เป็นแม่ชีบวชมา 9,000 ษาฝากถามว่าภาวนาไปบางครั้งปฏิบัติไปเกิดมีอารมณ์ขำๆมากๆหาเหตุที่ทำให้ขำก็ไม่มีจะแก้ไขอย่างไรคะ ก็ควรจะระงับมันอารมณ์ขันก็ดีอารมณ์เศร้าก็ดีก็ยังเป็นอารมณ์อยู่การภาวนานี้เพื่อกำจัดอารมณ์ต่างๆก็ควรจะกลับมาที่คำบริกรรมกลับมาอยู่ที่ลมหายใจต่อไปอย่าไปสนใจกับอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นหรือใช้ปัญญาก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได ้คำถามจากคุณชีวิตยังมีอยู่หากผมหนีลูกเมียไปบวชตอนนี้พวกเขายังเล็กอยู่และฐานะความเป็นอยู่ยังลำบากอย่างนี้จะบาปไหมครับ จะว่าบาปก็ไม่บาปเพราะเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไปประพฤติผิดประเวณีไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ทำหน้าที่ของเราเราผิดสัญญาผิดสัจจะที่ว่าจะอยู่กันไปดูแลกันไปจนวันตายถ้าจะทิ้งกันจะจากกันก็ต้องเปลี่ยนสัญญาใหม่มาทำสัญญากันใหม่มาตกลงกันใหม่ว่าจะขอไปถ้าผู้กู้สัญญาเขาอนุญาตให้ไปก็ไปได ้คำถามจากคุณมัคคาบุคคลที่เป็นโรคซึมเศร้าการแนะนำให้พิจารณาเรื่องความตายจะเป็นการเสี่ยงหรือไม่ครับ ยังไม่ควรละผู้มีความซึมเศร้าควรจะให้เขาเจริญสติให้เขาพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปเพื่อระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆที่ทำให้เขาเกิดความซึมเศร้าขึ้นมาให้ใจเขาสงบให้ใจเขาสบายก่อนแล้วค่อยสอนเขาในเรื่องที่เขาติดอยู่ที่เขาเป็นทุกข์อยู่ให้เขาปล่อยวางให้เขาละความอยากที่จะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความอยากของเขาแล้วต่อไปเขาก็จะหายจากความซึมเศร้าแต่ขณะที่ซึมเศร้านี้ต้องใช้วิธีสงบสติอารมณ์ก่อนสงบความซึมเศร้าด้วยการเจริญสติก่อนให้อยู่กับพุทโธไปอย่าให้เขาปล่อยใจคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆให้หยุดความคิดปรุงแต่งพอจิตหยุดความคิดปรุงแต่งจิตจะสงบแล้วความซึมเศร้าก็จะหายไปพอหายไปแล้วพอออกจากความสงบมาก็สอนให้เขาคิดไปในทางปัญญาให้เขาปล่อยวางให้ละความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่ทำให้เขาซึมเศร้า คำถามจากคุณธนิตลูกปฏิบัติระยะหลังจิตจะมีความรู้สึกเฉยๆแต่ลูกก็ภาวนาเดินจงกรมตลอดจิตลูกถอยลงหรือเปล่าครับ ก็ไม่ทราบคำว่าเฉยๆนี่เฉยแบบไหนเฉยแบบเฉยเมยเฉยแบบขี้เกียจนะหรือเฉยในทางอารมณ์คือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้าไม่ชักไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอย่างนี้ก็ดีเรียกว่าเป็นอุเบกขาถ้าเฉยเมยเฉยแบบขี้เกียจไอ้นั่นก็ไม่อยากจะทำไอ้นี่ก็ไม่อยากจะทำอันนี้ก็ไม่ดี คำถามจากคุณพนมพรอย่างที่นักปฏิบัติพูดว่าเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วเกิดแสงสีต่างๆขึ้นเป เป็นความจริงหรือจิตปรุงแต่งขึ้นมาครับแล้วถ้าเกิดจริงเราควรทำหรือพิจารณาอย่างไรต่อครับ ไม่ควรให้ความสนใจควรกลับมาอยู่ที่การภาวนาต่อไปถ้าดูลมก็ให้ดูลมไปถ้าพุทโธก็ให้พุทโธไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่มาปรากฏให้รับรู้เดี๋ยวมันก็ผ่านไป คำถามจากคุณสุกุงวาคิววันนี้วันที่9เดือน9ปี59ครบรอบวันตายของแม่ทำบุญตักบาตรไปให้ท่านไม่แน่ใจว่าท่านจะได้รับส่วนบุญหรือเปล่าคะเพราะท่านตายไป26ปีแล้วแล้วท่านจะรับรู้หรือไม่คะ ก็แล้วแต่ถ้าท่านรอรับส่วนท่านก็รับได้ถ้าท่านไม่รอก็ไม่มีใครรับแต่ส่วนที่เราทำไปก็เราก็ไม่ได้สูญเสียไปหมดเราเพียงแต่แบ่งส่วนที่เราทำบุญนี้ไปส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่น้อยมากงั้นถ้าแม่ไม่ได้รับเราก็ให้ผู้อื่นไปก็ได้เช่นอุทิศบุญนี้ให้กับแม่หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่กำลังรอรับส่วนบุญอยู ่คำถามจากคุณสุพันธ์นีมีเพื่อนโพสต์รูปภาพทางเฟซบุ๊กหรือไลน์เป็นภาพพระสงฆ์กับสีกาหรือกับสุราเป็นการประชดหรือล้อเลียนเพื่อความขบขันซึ่งลูกเห็นแล้วไม่ชอบใจได้แต่บ่นว่าอย่าโพสเลยไม่ดีคนที่โพสภาพแบบนี้เขาจะบาปไหมคะตกนรกแบบไหนคะจะได้เอาไปบอกเพื่อนๆ เขาก็ไม่ได้ทำบาปอะไรเขาก็เอาถ้าเป็นภาพของจริงเขาจะเอามาเผยแผ่ให้กับใครมันก็เป็นสิทธิของเขาเพียงแต่ว่าเขาทำแล้วเขาได้ประโยชน์หรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วการกระทำนี้ทำให้เกิดโทษมันก็อยู่ที่ผลที่เราจะต้องดูต่อไปถ้าทำแล้วทำให้พระองค์นั้นอับอายขายหน้าแล้วละการกระทำที่ไม่ดีนั้นไปก็มันก็เป็นประโยชน ์คำถามจากคุณนพวงศ์อย่างผมจะทำให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายได้ไหมครับ ได้ทุกคนน่ะถ้าเราทำหน้าที่ที่ได้เทศไว้ในวันนี้ให้ครบทุกประการให้เราศึกษาธรรมให้ปฏิบัติธรรมให้บรรลุธรรมชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายของเรา คำถามจากคุณธัญญาต่างชาติเขาไม่ค่อยเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่เขาจึงไม่ทำบุญเขาว่าเรางมงายประเทศจึงไม่เจริญจะบอกเขาอย่างไรดีคะ ก็บอกว่าประเทศเรามีเทวดาเยอะมีเปรตน้อย คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทำไมยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งฝันคะปกติไม่ค่อยฝันค่ะ มันก็ไม่แน่นอนล่ะความฝันนี่มันอาจจะเกิดจากเรื่องราวต่างๆก็ได้มันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าพูดตามหลักถ้าปฏิบัติได้ผลจริงๆจะฝันน้อยเพราะจิตจะสงบมากขึ้นไปเรื่อยๆความฝันก็จะน้อยลงไป คำถามจากคุณสุรพลณเวลาที่กิเลสสิ้นไปจากใจความรู้สึกจะเป็นอย่างไรครับ ก็เบาอกเบาใจสบายใจเช่นเวลาอยากจะกินเหล้าแล้วไม่กินได้เลิกกินได้นี่มันสบายไหมคนที่ติดยาเสพติดเวลาเลิกเสพได้นี่มันรู้สึกอย่างไรมันสบายไหมหมดแล้วนะดี อยากถามนะคะว่าเราได้ศึกษาธรรมแล้วเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะบรรลุธรรมได้เนี่ยจะต้องปฏิบัติใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปอยู่ในเพศนักบวชอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรายังเป็นหนี้ทางโลกอยู่อะค่ะเป็นหนี้เงินอยู่เนี่ยเราจะต้องทำตรงนี้ให้ก่อนไหมคะ ก็ควรจะใช้หนี้เขาให้เรียบร้อยไปก่อนเพราะถ้าหนีไปมันก็จะมีปัญหาตามมาได้เช่นใจเราก็อาจจะไม่สบายใจหรือเราอาจจะถูกเจ้าหนี้มาทวงหนี้มาตามหนี้ก็ได้ก็ควรที่จะหาวิธีชำระหนี้ให้มันหมดไปก่อน นมัสการพระอาจารย์ค่ะฝากถามแทนลูกชายค่ะเพราะว่าลูกชายนี่คือเขาเคยบวชเณรสามเณรภาคฤดูร้อน3ครั้งโดยที่โยมแม่เนี่ยเป็นคนขอร้องเขาบวชปัจจุบันอายุ10ขวบนะคะแล้วก็เวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขามักจะเห็นสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นแล้วเขาก็จะเกิดอาการกลัว ก็เวลาเห็นอะไรก็ให้เขาบริกรรมพุทโธไปอย่าส่งใจไปตามสิ่งที่เห็นให้ดึงใจกลับมาให้อยู่กับพุทโธแล้วเดี๋ยวสิ่งที่เห็นก็จะหายไปบอกเขาไม่มีอันตรายอะไรถ้าเราไม่ไปทำอะไร เราต้องกวดน้ำให้เขา ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะไม่ใช่อะไรนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจะไปกวดอะไรฉะนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทำใจให้สงบระงับดึงใจด้วยสติให้กลับเข้ามาอย่าปล่อยให้ออกไปรับรู้พอมีอยู่พุทโธไปเดี๋ยวสิ่งที่ปรากฏรับรู้ก็จะหายไป ค่ะแล้วก็โยมแม่บอกว่าให้เขาสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ก็เหมือนกันพุทโธกับสวดมนต์ไหว้พระก็อันเดียวกัน เขาบอกว่าพอเขายิ่งสวดเขายิ่งเห็นเขาเลยไม่กล้าสวด มันไม่จริงหรอกมันไม่ได้สวดจริงๆถ้าสวดแล้วสงบมันก็จะไม่เห็นนะถ้าสวดแล้วไปคิดมันก็จะเห็นสวดแล้วก็ไปคิดสิ่งที่เราเห็นไม่อยากให้เห็นสวดเพื่อไม่อยากให้มันเห็นถ้าสวดแบบนี้มันก็จะเห็นอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราเห็นให้สวดให้อยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับพุทโธไปแล้วมันก็จะไม่เห็นอย่าไปอยากให้ไม่เห็นยิ่งอยากไม่เห็นเดี๋ยวมันยิ่งเห็นใหญ่เพราะความอยากนี้จะไปดึงให้มันกลับมาฉะนั้นปล่อยวางเฉยๆมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปอย่าไปสนใจกับมันอย่าไปห้ามยิ่งห้ามยิ่งยุยิ่งห้ามไม่ให้มันมามันยิ่งมาใหญ่ ขอบค ุ ณค ่ ะ วันนี้ทางบ้านก็คงจะไม่มีไม่เป็นไรวันหนังก็ได้ ขอโอกาสผู้อาจารย์ครับผมบริกรรมด้วยภาวนาพุทโธไปได้พักใหญ่ๆเกิดเวทนาปวดขาขึ้นมาอย่างเต็มที่จิตน้อมเข้าไปที่ขาที่ปวดแยกกระดูกเนื้อหนังเอ็นออกพิจารณากลับไปกลับมาว่ามันไม่ใช่ของตนพิจารณายังไงมันก็ไม่หายปวดจนเกิดอาการสั่นขึ้นมาพอสั่นเข้ามากๆมีอันนึงบอกว่าโง่นั่งทับทุกข์ก็เลยพิจารณาไอ้คำว่าโง่นั่งทับทุกข์เข้าไปมีอันนึงบอกขึ้นมาอีกว่านั่งทับเส้นเลือดให้กระดิกขานิดนึงผมก็กระดิกขานิดนึงสักพักหายปวดอันนี้เป็นกิเลสหลอกผมหรือเปล่าครับ หลอกเพราะว่าทางที่ถูกต้องไม่ไปยุ่งกับร่างกายต้องปล่อยให้ร่างกายที่เรานั่งทับทุกข์ก็เพราะเราไปอยากให้มันหายมันเลยเกิดความทุกข์ขึ้นมางั้นโดยหลักก็คือเราพิจารณาเพื่อหยุดความอยากไม่ได้หยุดความทุกข์อย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปแต่หยุดพิจารณาความอยากที่จะให้ความเจ็บนี้หายไปอย่าไปอยากเพราะห้ามมันไม่ได้เนื้อหนังเอ็นกระดูกมันไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันหายเจ็บไม่ได้ให้เห็นความจริงอันนี้เพื่อเราจะได้หยุดอยากให้มันหายเจ็บมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะหายก็ปล่อยให้มันหายไปเองแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข ์ครับผม เรียนถามหลวงพ่อในส่วนการนั่งปฏิบัติครับนั่งภาวนาถ้าเราผ่านทุกขเวทนาไปได้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยในการนั่งครั้งถัดไปเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องผ่านนั้นอีกไหมครับ มันก็ต้องทำให้มันชำนาญจนเราไม่มีความกลัวความเจ็บเพราะต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติกับมันถ้าเราทำหนเดียวแล้วเราไม่ทำเดี๋ยวพอถึงเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาเราอาจจะทำไม่ได้ก็ได้เนี่ยเราต้องฝึกทำจนกระทั่งเรามีความมั่นใจว่าเราชำนาญเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนแล้วเราค่อยหยุดก็ได้ถ้าครั้งเดียวนี้รู้สึกว่ามันยังน้อยไปถ้าหยุดก็แสดงว่ายังกลัวมันอยู่ยังไม่อยากจะเจอมัน ครับผมคุณครับ เราต้องแบบว่าถ้าอยากจะเจอมันจนกระทั่งเบื่อจนกระทั่งรู้สึกว่าเฉยๆเจอมันทีไรก็ไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็หยุด ครับผมพ่อแล้วอีกเรื่องนึงครับในส่วนของการบวชครับบวชแล้วจำพรรษาที่วัดกับไปอยู่ที่สำนักสงฆ์ครับตรงนี้ต่างกันยังไงครับถ้าเกิดเรามั่นใจว่าพระที่เราไปบวช ด้วยเนี่ยเป็นพระแท้ทั้งสองที่ คือการบวชนี้มีคำสั่งให้อยู่กับพระอุปัชฌาย์หรืออาจารย์อย่างน้อย5ปีก่อนเรายังเป็นเหมือนเด็กเพิ่งเกิดใหม่ต้องอยู่กับพ่อแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงดูสั่งสอนต่างๆก่อน ให้รู้จักวิธีอยู่แบบพระปฏิบัติแบบพระก่อนกินอยู่แบบพระก่อนก็ต้องอยู่ศึกษากับพระที่บวชให้เราก็ได้หรือถ้าท่านมอบหมายอนุญาตให้เราไปอยู่กับพระรูปอื่นก็ไปได้ต้องอยู่กับรูปใดรูปหนึ่งไม่อยู่ปราศจากครูบาอาจารย์5ปีด้วยกัน คร ับ หมดแล้วเหรอมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาวันนี้สำหรับที่ท่านติดตามสดก็ขอเลื่อนไปวันถ้าวันจันทร์จะเหมาะกว่าวันเสาร์อาทิตย์อาจจะมีคำถามมากก็เลยถามใหม่ก็ได้นะนะงั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ